Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Ik weet niet of u het beseft, maar we maken het einde van een tijdperk mee. Nog maar 1 week kunt u hem op Radio 1 horen. En daarna gaat hij naar NRC. Bijna 9 jaar lang presenteerde Pieter van der Wielen Nooit meer slapen. En ja, zijn inleidingen waren vaak wat lang. En soms kan hij een tikkie kort door de bocht psychologiseren. Maar hij was 9 jaar lang ook een baken in de nacht. Een vertrouwde stem in het donker. Ik zal hem missen straks, als ik na het oog naar huis rijd. Goedenavond, welkom bij het oog. 14 jaar onschuldig vastzitten voor de moord op je vrouw. Inclusief TBS-behandeling. Het ziet ernaar uit dat dit gruwelijke lot Rob B. heeft getroffen. Vandaag pleit het Openbaar Ministerie in de zogenaamde Rosmalense flatmoord alsnog voor vrijspraak. Straks komt B.'s advocaat Pieter van der Kruis hier over deze gerechtelijke dwaling vertellen. Dom Pedro I was in de 19e eeuw 9 jaar keizer van Brazilië. En hij was ook nog koning van Portugal. En toen hij in 1834 stierf, werd hij in Portugal begraven. Jaren later werd zijn lichaam alsnog naar Brazilië overgebracht. Op zijn hart na. Maar dat hart is de komende week tijdelijk alsnog te bewonderen in Brazilië. Wie was die Dom Pedro? En hoe zit dat met zijn hart? U hoort het straks. En dan Nicolas Meeuwse. Hij is pianist. Hij is pas 20 jaar. En won vorige week de Grachtenfestival Juryprijs. Wat maakt hem tot zo'n goede pianist? Ik praat later deze uitzending met hem. Maar eerst het nieuws van maandag 22 augustus. We doen dit als partner, wij zien dat echt als één overheidsgedachte. Maar we hebben wel helderheid nodig. Helderheid, meer duidelijkheid. Dat willen de provincies over de stikstofplannen van het kabinet. Gespreksleider Remkes heeft wel begrip voor die opstelling. Want op het boerenerf leven natuurlijk een groot aantal vragen. En die woorden van CDA-leider Hoekstra, dat het met de helft terugdringen van de uitstoot voor 2030 niet heilig is, speelde volgens Remkes geen grote rol tijdens het gesprek met de provincies. Varieerde nogal sterk. Dat was in Friesland en in Drenthe lag dat, denk ik, het meest scherpe. Wie de discussie rond de stikstofuitstoot volgt, zou kunnen denken dat het probleem bij de grens ophoudt. En dat klopt ten dele ook. Nou, we hebben hier nog geen last van stikstof. Er is in principe hier nog geen sprake van. Dit is een Nederlandse boer in Duitsland. Die hoeft nog geen maatregelen te nemen. Tot frustratie van de Nederlandse boer aan deze kant van de grens. Ik vind 1 EU, dus het moet van alle kanten kloppen. Dat doet het nou niet. Dat frustreert me zeer. Duitsland heeft namelijk nog geen stikstofcijfers aan Brussel doorgegeven. Dat gebeurt uiteindelijk wel. En dus is het een tijdelijk probleem volgens minister Van der Wal. Maar Duitsland zou meer kunnen doen. Wat we natuurlijk willen, is dat zij ook tegelijkertijd met ons gewoon meer inzet plegen op minder stikstofuitstoot. In Midden-Nederland zijn de scholen weer begonnen. En dus was het voor schooldirecteuren weer flink puzzelen om de roosters kloppend te krijgen. Deze directeur is dat, met enkele noodgrepen, gelukt. Dat betekent dat er of onbevoegden voor de klas staan of leraren in opleiding die eigenlijk een begeleiding zouden moeten hebben, maar die dan toch zelfstandig een klas gaan draaien. Maar vaak is dat net iets te veel gevraagd, zoals bij deze stagiaire. Ik rende zeg maar rondjes door de ruimte heen om alles een beetje georganiseerd te houden. Dat leidt ertoe dat leraren in opleiding vaak snel de handdoek in de ring gooien. En dan heeft de schooldirecteur een nieuwe uitdaging. Een andere zorg is dat bij iedere uitval van een leerkracht een directeur met de handen in het haar zit van ja, hoe gaan we het nu weer oplossen? En dan nog opmerkelijk nieuws uit Westendorp in de Achterhoek. Daar kwam de politie aan het begin van de middag met dit vreemde bericht. De politie in Westendorp is op zoek naar een gevaarlijke stier die is losgebroken. Na uren zoeken is het beest nog niet gevonden. Dus als u hem morgen vroeg tegenkomt... Probeer niet zelf het beest te vangen. De stier is echt gevaarlijk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Jelle Visser. In de verwoeste stad Mariupol wordt een metalen kooi gebouwd om gevangen genomen Oekraïnse soldaten publiekelijk te gaan berechten, schrijft de Telegraaf. Het proces begint over 4 dagen, 24 augustus. Dat is de Oekraïnse onafhankelijkheidsdag. In totaal zitten er 2500 soldaten vast die betrokken waren bij de verdediging van de Azovstal metaalfabriek. De berechting wordt gedaan door de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk, waar de doodstraf is toegestaan. De republiek wordt alleen erkend door Rusland, Syrië en Noord-Korea. Deze landen sturen waarnemers naar het zogeheten tribunaal. President Zelensky is woest en zegt dat als het plaatsvindt en nooit meer met Rusland zal worden onderhandeld. AZC, nee, nee, nee, klinkt het al dagen in Te Bergen. Reden voor het Nederlands Dagblad om dominee Esther Scheer daar te interviewen, want de komst van 300 asielzoekers beroert de gemeenschap. In haar preek gisteren vertelde ze over haar vakantie op een plek waar ze een vreemde was en anderen moest leren kennen. Kinderen vragen elkaar niet waar kom jij vandaan, maar gaan gewoon met elkaar spelen. Zo zou het ook kunnen gaan in Te Bergen. Na de preek bleef het wel wat langer stil dan gebruikelijk. Dominee Scheer gelooft dat het wel goed komt. Haar ervaring, dit is een gemeente van doeners. Als je er eenmaal bent, doen ze hier in Te Bergen alles voor je. Wetenschappers in Boston hebben ontdekt hoe het geheugen van ouderen sterk verbeterd kan worden, weet de Volkskrant. 150 ouderen kregen tijdens een experiment een soort badmuts met elektrodes op. Een zwak stroomstootje werd vervolgens door het brein gestuurd. Die behandeling duurt 20 minuten en moet 4 dagen achter elkaar worden gedaan. Zo werd het korte termijn geheugen opgekrikt door het gebied achter de oren te prikkelen met stroomstootjes van 4 hertz, waardoor behandelde ouderen betere woorden kunnen onthouden. De Nederlandse wetenschapper Lennart Verhagen noemt het fitness voor onze grijze massa. Het biedt zicht op nieuwe manieren om ouderdomsvergeetachtigheid en beginnende dementie aan te pakken. Precies 15 jaar geleden begon de hashtag, dat is het hekje, op Twitter, om orde aan te brengen in de vele discussies online, schrijft Trouw. Voor 23 augustus 2007 kenden de meeste mensen de hashtag, dat hekje dus, vooral als een teken op een van onze telefoontoetsen. De Amerikaanse techneut Chris Messina stelde voor om die hashtag op sociale media te gaan gebruiken, zodat gebruikers op specifieke onderwerpen konden zoeken. Vanaf 2009 laat de hashtag ook zien wat op dat moment trending is. Eind 2010 werd de hashtag Arab Spring gebruikt om de Arabische lente-revolutie kracht bij te zetten. Maar de bekendste hashtag is MeToo. In 2017 door actrice Alyssa Milano geplaatst in een tweet waarin ze vrouwen die waren aangerand of verkracht aanmoedigde zich uit te spreken. Het is tot nu toe de meest gebruikte hashtag. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. I don't care what you do at night, oh, I don't care how you get your delights. Just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. Oh, so when I want you to see that I still love you with just me. I got a problem, can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow, we'd always be friends. How could we know what promises end? Eric Clapton, Promises. Johan Remkes heeft al heel wat mensen en delegaties langs zijn stikstoftafel voorbij zien komen. Vandaag waren vertegenwoordigers van de provincies uitgenodigd. Onder hen Jaap Smit. Hij is commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en voorzitter van het IPO, het Interprovinciaal Overleg. Dag meneer Smit, goedenavond. Goedenavond. Ook leden van het kabinet waren er vandaag bij. Hoe verloopt zo'n gesprek precies? Geeft Remkes dan iedereen één voor één het woord? Ja, daar komt het op neer. En ik mocht de eerste zijn, de aftrap geven als voorzitter van het IPO. Het IPO is wat het VNG voor gemeentes is het IPO voor provincies. Ja. En daar heb ik een eerste aftrap gegeven. Toen heeft hij een rondje gemaakt langs alle gedeputeerden uit de 12 provincies die allemaal een beetje de stand van zaken in hun eigen provincie aangaven en hun vragen konden stellen. Ja. En daarna brandt er een discussie los. Ja, het is niet echt een hele discussie geweest. Het is, ik zag daar de minister-president en drie ministers luisteren naar de hartekreten en ook de vragen en opmerkingen vanuit de provincies. En daarna is er kort op gereageerd en zijn er verdere afspraken gemaakt van dat en dat moet nog eens verder uitgezocht worden of goed dat we met elkaar gesproken hebben. Maar ik vond het een belangrijk gesprek om met het kabinet samen goed na te denken over wat de provincies te doen staat. Want vergeet niet, die provincies die spelen wat wij zeggen een belangrijke rol in de ruimte. En dat betekent ook dat wij als provincies een enorme belangrijke rol spelen in het hele stikstofdossier. Ja, u zegt een belangrijk gesprek, maar was het ook een goed gesprek? Ja, ik zeg niet dat het een doorbraakgesprek was, voor zover het ook nodig was. Maar ik denk dat in dit ingewikkelde proces het goed is om van tijd tot tijd elkaar eens even recht in de ogen te kijken en de zorgen te uiten en vervolgens ook te ontdekken, of opnieuw te ontdekken, we staan samen aan de lat. Ik had daarna nog een gesprek met de vertegenwoordigers van de Unie van Waterschappen en van het VNG, van de VNG. Dat vond ik ook een belangrijk gesprek waarin we zeiden wat wij als verschillende overheden voor elkaar kunnen betekenen en ook die gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten dragen. Ja, want na afloop werd gezegd dat de provincies meer duidelijkheid willen van het kabinet. Maar daar zat u eigenlijk juist mee aan tafel. Hè? Dat wekte de indruk dat het gesprek met het kabinet toch niet zo nuttig was. Nee, kijk, in het gesprek is een aantal vragen gesteld. Er is nog een aantal onduidelijkheden over. Waar hebben we het nou precies over? Ja, we hebben het over het stikstofprobleem, dus dat is allemaal wel duidelijk. Maar het gaat om de fine-tuning en om de details. Wat is het perspectief wat de boeren kunnen bieden? Wat zijn de regelingen die we kunnen gebruiken? Om welke getallen gaat het precies? In ieder geval wordt over percentages gesproken, dan over kiloton. Hoe gaan we om met stikstof uit zee? Dat zijn wel belangrijke zaken die verder een fine-tuning nodig hebben. En daar kreeg u geen antwoord op van het kabinet? Nou, het zou het gesprek belast hebben als we daar tot aan detail dat soort zaken hebben besproken. Maar u kunt zich voorstellen dat er vervolgafspraken zijn gekomen om te zorgen dat die antwoorden snel gegeven worden. Ja, wat zou u echt nog willen horen van Rutte? Nou, kijk, ik heb er zelf de nadruk op gelegd dat dit stikstof-issue-probleem, dat is een illustratie van meerdere zaken waar we tegen oplopen in ons land. En ik heb vanmorgen aandacht gevraagd, want er is een soort paradox. Aan de ene kant willen we dat bestuurders besturen en keuzes maken. Zeg nou maar hoe het moet. Maar zodra dat gebeurt, hangt iedereen aan de gordijnen van dit is niet wat we willen. En ik heb vanmorgen ook daar aandacht voor gevraagd. Dus dat we met elkaar wel als overheden elkaar moeten weten te vinden. Maar ook onze rug recht moeten houden. En ook moeten zorgen dat er gewoon dingen ook daadwerkelijk van de grond komen. Anders dan blijven we hangen in ook een soort mist. En dat is denk ik voor iedereen slecht. En ik denk dat als we het vertrouwen, dat wordt heel veel gebruikt, willen terugwinnen, dat we ook moeten kunnen staan voor de zaken die opgelost moeten worden. Er wordt heel veel gepraat, er wordt ook heel veel onzin uitgekraamd over dit onderwerp. Ik ben wel eens jaloers op mensen die op Twitter van allerlei flauwekul beweren. En ik denk, goh, ik wou dat ik dat gemak had om op die manier die zaak te bekijken. Het is echt een ingewikkeld probleem waar we ook tegenaan lopen, omdat we het de afgelopen jaren voor ons uitgeschoven hebben. En we zullen nu echte oplossingen voor moeten vinden. Wat vindt u nou typisch een voorbeeld van die onzinpraat die u leest? Nou, sommige mensen ontkennen dat er een probleem is. Waar hebben we het over? En dat het schromelijk overdreven is. Nee, we hebben gewoon een probleem hier. Ik ben nu bijna 9 jaar commissaris. Die passystematiek, dat lag vanaf dag 1 op mijn bord. Ik heb toen al eens gezegd, dit is gewoon voor de bal voor je uitschoppen. Je weet dat de rekening gaat komen. Van de week zat ik met een aantal mensen om de tafel. Voor mijn vakantie moet ik zeggen. Daar maakte iemand opmerking, als we niet jaren geleden een oplossing hadden bedacht van dit probleem, zouden we nu niet met dit probleem zitten. Ik zei, nou, dat vind ik interessant. Zullen we dan voorkomen dat over een aantal jaren mensen het ook gaan zeggen van ons? Zullen we dan nu gewoon de zaak gaan aanpakken en zorgen dat de juiste maatregelen genomen moeten worden? Ja. En dat kan niet zonder pijn. En juiste maatregelen, die kunt u vrij overzichtelijk op een rijtje zetten? Nou ja, we zullen allereerst is het belangrijk dat we niet het probleem afwentelen op één bepaalde sector of bepaalde groep. Twee is, je ziet tussen die 12 provincies een grote verschil. Als ik naar mijn provincie kijk, daar heb je een enorm groot havenindustrieel complex en een deel landbouw. Dus niet te vergelijken met Friesland, waar 70% landbouw is. Dus je zult moeten fine-tunen, je zult gebiedsgericht moeten werken, zoals men zegt. Je zult maatwerk moeten leveren. Dus ik kan wel een paar dingen noemen. Een aantal zaken heb je generieke maatregelen nodig over welke kaders hebben we het nou, waar moeten we aan voldoen, welke opdracht hebben we. Maar uiteindelijk zal de invulling zal maatwerk moeten zijn. Ja. U zei net van, wij hebben veel minder landbouw natuurlijk dan bijvoorbeeld Friesland. Maar Nieuwsuur had vanavond een item over stikstofmeting in de duinen. Ja. Die hoger zijn dan verwacht. Ja. U bent commissaris van Zuid-Holland, dus min of meer een kustprovincie. Zeker. Dan hebt u dus er wel een probleem bij. Nou, het is niet min, maar zeer, zeer meer een kustprovincie. Want het is gewoon een heel stuk kust dat we hebben. Precies, ja. En een van de vraagstukken is natuurlijk hoe wij stikstof, er heel veel komt van zee. Ja. Hoe we daarmee kunnen omgaan in de en wat het betekent voor de maatregelen die wij moeten nemen. Op welke termijn moeten wat de provincies betreft eigenlijk duidelijkheid zijn over het stikstofbeleid? Zo snel mogelijk, zodat we ook echt aan de gang kunnen gaan. We praten nu heel veel ook over wanneer moet het nou rond zijn. Ik zou zeggen, ik vind die discussie over 2030 of 2035 niet het belangrijkste. Wij moeten aan de slag en vooruit kunnen en ook maatregelen kunnen nemen, ook keuzes kunnen maken op basis van duidelijke richtlijnen, duidelijke kaders. En dan zien we daarna hoeveel tijd dat nodig heeft. Ja, u bent van het CDA. Uw partijleider Wopke Hoekstra noemde 2030 vorige week in het AD niet heilig. D66 en premier Rutte stonden even helemaal op het verkeerde been. Bent u het met Hoekstra eens? Ik vind deze tijd vraagt niet om allerlei dogmatische en rigide standpunten. We hebben een enorme klus te klaren. En het belangrijkste is dat we dingen in gang kunnen zetten. Dat we weten op welke manier. En ik vind het dan, kijk, als we nu de discussie gaan voeren over 2030 of 2035, moet zijn ons daarop vastpinnen. In feite is dat ook een beetje weer de bal vooruit schoppen. Laten we gewoon aan de gang gaan en zorgen dat we met gezwinde spoed proberen die doelstellingen te halen. En of het dan 2030 of 2032 of 33 is, dat vind ik vers 2. Maar het kabinet doet dat natuurlijk wel, hè? Vasthouden aan één. Omdat de urgentie ook groot is. Hè. Dus, en vanmorgen is dat ook besproken. U heeft waarschijnlijk ook kunnen lezen dat met name 2 provincies aandacht daarvoor vroegen. Alle provincies hebben wel gezegd, hoor. Friesland en Drenthe bedoelt u? Ja, het is uiteindelijk aan het kabinet en aan het parlement om te zeggen, ja, wat komt er in de wet? En wij zullen ons aan die wet houden. Ja, maar die uitspraak van Hoekstra, ik vraag, bent u het met hem eens? Dat is natuurlijk ook een poging om niet meer kiezers te verliezen. Hè? Want de boer-burgerbeweging die staat inmiddels ver boven het CDA in de peilingen. Ja, maar ik ga hier op deze plek niet zozeer in op mijn eigen partijpolitiek. Daar zit ik hier niet voor. Maar ja, je ziet dat dit natuurlijk inderdaad voor een aantal partijen een buitengewoon gevoelige kwestie is. Ja. Maar vandaag heeft iets van licht in de duisternis gebracht. Nou, laat ik zeggen, het is goed geweest om elkaar recht in de ogen te kijken en de onduidelijkheden en de vragen op tafel te leggen. Dat is ook een gesprek zonder taboes. Dat wil niet zeggen dat iedereen er even lekker losgegaan is, maar het was een goed gesprek. Er is goed geluisterd. Er zijn vervolgafspraken uitgekomen. Ik zeg niet dat daarmee de hele zaak opgelost is, maar wel dat we met elkaar de urgentie onder ogen hebben gezien en zeggen, we staan als verschillende overheden met elkaar aan de lat. Ik heb ook vanmorgen gezegd, ik heb geen zin in geharrewar tussen provincies en rijksoverheid en gemeente. We zijn één overheid en als er één tijd is waarin we dat moeten laten zien, is dat nu. Ja. En is dit, want voor u als bestuurder, toch een van de ingewikkeldste maatschappelijke problemen waar u mee te maken hebt gehad? Nou ja, ik denk, hier op weg naartoe dacht ik van ja, wat heb ik nog meer meegemaakt? Ik ben natuurlijk hier voor een aantal jaren voorzitter geweest van de vakcentrale CNV. Ik heb de polder van binnenuit meegemaakt. Ik was betrokken bij het sociaal akkoord van 2013. De vraagstukken rond de pensioen die nog spelen, de kwesties tussen vast en flex. Dus je hebt voor heel wat hete vuren gestaan. Ja. Ik weet niet of dit het meest ingewikkeld is, maar het is ook een ingewikkeld probleem. En dit gaat opgelost worden ook? Ik vind dat wij uit een soort verlamming moeten en dat we met elkaar, wat ik vanmorgen ook gezegd heb, sta voor de zaak. Probeer de mensen ook duidelijk te maken wat de urgentie van dit vraagstuk is. Want ik denk wel eens dat we allemaal een beetje verlamd raken door, oh god, wat zullen de mensen ervan vinden? Wat schrijven ze erover? We hebben gewoon een probleem op te lossen met elkaar. Dat is een politiek ingewikkeld probleem. En je kunt dat allemaal, zeg maar, in one-liners proberen samen te vatten. Zo ligt het niet. En ik ben er als spreekbaar op om met mijn mensen, mijn achterban, te zorgen dat wij als provincies daar ook een belangrijke rol in kunnen spelen, met erkenning van de verschillen die er tussen de 12 provincies zijn. Meneer Smit, dank u wel. Tot uw dienst. I had a terrible dream. The hour was early. I walk in my neighborhood. I turn a corner. A river of blood with angels drowning, devils with black parachutes fall down with bare feet on the street with sound of a thunder incredibly loud. My hands are on my late. I felt incredibly light. 100 keys and 1,000 pieces were flying like dragonflies over my head into the street. It was a beautiful sight, like icicles in light. De Rosmalense flatmoord. Het is mogelijk op een nieuwe gerechtelijke dwaling, want het lijkt een zelfmoord te zijn en geen moord. Vandaag is de zaak in de rechtbank Arnhem herzien. Pieter van der Kruis is advocaat van de mogelijk ten onrechte veroordeelde Rob B. Dag meneer van der Kruis. Dag, meneer Verbraak. Vandaag kwam de Rosmalense moordzaak nogmaals voor de rechter. Als ik dat u vraag, kunt u eens nog eens heel kort schetsen waar die zaak precies over ging? Ja, op 10 april 2000, dus het is al 22,5 jaar geleden bijna, kwam Rob, die als verdachte wordt aangemerkt, thuis en ziet zijn partner op de grond liggen. En hij stapt over haar heen. Want hij denkt op dat moment nog dat ze flauwgevallen is. Want hij komt vanuit het licht, kijkt in het donker. Dan stapt hij over haar heen, kijkt terug. En dan ziet hij haar met een opengesneden keel. En er is veel bloed. En hij wordt eigenlijk vrijwel onmiddellijk als verdachte aangemerkt. Mm-hmm. En die, zeg maar een uur later, ook aangehouden. Er is vrij snel, dus natuurlijk door een patholoog hadden ze obsectie verricht. De volgende dag was daar een voorlopig sectieverslag van. Mm-hmm. En uit dat sectieverslag bleek... daar waren sterke aanwijzingen, inderdaad, dat het sprake was van zelfdoding. Maar, en dat snap ik voor een stuk, snap ik dat het intuïtieve gevoel dat die krijgt... ja, dat kan een vrouw niet zelf doen op deze manier... zichzelf om het leven brengen. Maar het zou kunnen zijn dat het per ongeluk gebeurd is bij haar. Want kort daarvoor was een weekendarts bij haar bezoek geweest... en daar heeft ze nogal indringend aan gevraagd... er zit iets in mijn hals, dat moet worden weggesneden. En die arts heeft natuurlijk onderzocht en er was er niks aan de hand. Maar hij heeft haar niet daarvan kunnen overtuigen dat er niks aan de hand was. Dus het zou heel goed kunnen dat ze dat alsnog heeft geprobeerd zelf weg te halen. Juist. Ja. Dat het echt zelfdoding was, maar niet echt zelfmoord. Nee, het Openbaar Ministerie heeft volledige vrijspraak bepleit vandaag. Dat is toch wel opmerkelijk, want normaal is het OM de aanklager. Ja, maar weet je, de Hoge Raad had gezegd... hij is veroordeeld zeg maar, op een tweetal onderzoeken... van Eikelenboom en mevrouw Schiefveld. Mm-hmm. Maar er waren nieuwe onderzoeken die een hele andere kant op wezen. En toen heeft de Hoge Raad gezegd, toen ze die herzieningsbeslissing namen... had het Hof in de Bos dit geweten, dan hadden ze vrijgesproken. En sindsdien is niks veranderd. Kijk, in andere zaken, zoals de Zes van Breda... Mm-hmm. En ook in de Deventermoordzaak... Kwam er nieuw bewijsmateriaal. Hè. Er zijn, geloof ik, die Zes van Breda... wel 50 nieuwe getuigen gehoord, of weet ik hoeveel. Maar er is dus niks meer gebeurd. Nee. Het OM vond ook niet meer dat er nog ander onderzoek moest worden gedaan. En het Hof heeft er ook geen verzoek voor. U was er vandaag bij, hè, met uw cliënt. Ja. Hoe was dat voor hem om dit te horen, dat pleidooi voor vrijspraak? Nou, hij was er een aantal keren behoorlijk geëmotioneerd. Hè. Dat zat hij daar te huilen. Oh ja. En want natuurlijk is het een gestoorde, of hij heeft een stoornis, een behoorlijk stoornis, op grond waarvan hij destijds al ontoerekelijk vatbaar is. Een psychiatrische stoornis. Ja, psychiatrische stoornis. Mm-hmm. Maar hij weet precies wat er gebeurd is. Ja. Hij heeft altijd heel consistent verklaard. En ontkend, of ja, kun je ontkennen. Hij zei, ik heb het niet gedaan. Ja. En dat hij nu erkenning gaat krijgen... Dat emotioneerde hem. Dat raakte hem. Ja. En zit hij nog steeds in een tbs-kliniek? Nee, die tbs was in 2007, eind 2017 afgelopen. Maar hij zit nog wel in dezelfde kliniek, omdat hij nou niet meer in staat is om zelfstandig te wonen. Je zou zeggen, als je zoveel jaar in een tbs-kliniek zit en behandeld wordt, dan moet men er toch achter komen dat er hier iets anders in het spel is. Hij heeft eerst de 5 jaar zeg maar, in voorlopig hechtenis gezeten. Hè? Mm-hmm. Want die zaak speelde bij rechtbank, hof en hoge raad. Want er is ook nog cassatie gesteld en afgewezen. En dat heeft alles bij elkaar zo'n jaar of 5 geduurd. Dus daar heeft hij onbehandeld in huis van bewaring gezeten. Daarna heeft hij 9 jaar in tbs gezeten. Wat heel lang is eigenlijk, hè? Ja. En dan moet er toch iemand zeggen, dit zit anders bij deze man. Ja, kijk, er was niemand, want er zijn, ik denk wel 7 rapporten uitgebracht. Er is niet één rapport wat zegt dat hij gevaarlijk was. Dus er is ook niet één keer tbs geadviseerd. Hm. Rechtbank en Hof hebben dat zelf bedacht, dat de man zo gevaarlijk was dat er tbs moest worden opgelegd. U hebt Rob B. ruim 15 jaar bijgestaan. Hebt u altijd in zijn onschuld geloofd? In het begin moest ik even wat overwinnen. Ja. Want toen had ik ook die intuïtieve gedachten. Toen heb ik vrij intensieve gesprekken en hebben ook van alles na zitten doen bij zijn zus. Na zitten doen? Ja, weet je, hoe moet dat dan gegaan zijn met dat mes? Oh ja? Ja, dat mes lag natuurlijk op een opmerkelijke plek. Waar dan? Op de dorpel van een klapdeur. Aha. Hoe kan dat mes... Op de drempel van een klapdeur? Ja, dus hoe kan dat mes niet door die klapdeur er zijn afgestoten? Ja. En die vraag is natuurlijk altijd blijven staan. Die hebben in allebei de instanties natuurlijk indringend naar voren gebracht. Want als u me even helpt, was dat belastende, was dat belastend bewijs of juist ontlastend? Dat was heel ontlastend. Ik zal kort proberen uit te schetsen. Hij zou in het halletje haar de keel hebben doorgesneden, achter de klapdeur het mes hebben laten vallen, achter de klapdeur zijn weggestapt en naar buiten zijn gegaan. Mm-hmm. En zij is dus omgevallen en uiteindelijk ligt zij met haar hoofd tegen die klapdeur aan en klappert tegen haar hoofd aan. En dat mes ligt onder haar arm. Maar als hij achter die klapdeur is weggestapt en heeft het mes laten vallen, want dan moet dat mes van die dorpel zijn gegaan. Ja. Maar als zij daar ligt met dat mes onder, dan is dat de enige mogelijkheid dat zij dat mes heeft meegevoerd. En dat hebt u bij die zus van hem voortdurend nagespeeld, ja, zeg maar? Ja, daar hebben we ook nagespeeld, ja. En, toen ging u geloven in zijn onschuld? Want u zei in het begin, dat er niet meteen? Niet direct, zeg ik, maar vrij snel. Want er was nog een tweede opmerkelijk aspect. Als je een halsslagader doorsnijdt, dan spuit het bloed rond. Ja. Dat had destijds de patholoog anatoom al gezegd. Mm-hmm. Maar hij had geen bloed op zijn kleding. Ja, ja. Dat is ook al raar eigenlijk. Dat is eigenlijk een contra-indicatie. Dus dan moet je nogal wat verzinnen. Dat hij dat bloed. Want we hebben toen in 2005, dat was natuurlijk opmerkelijk, een reconstructie gedaan op gezag van het Hof. Mm-hmm. Dus die mensen die daar toen woonden, die moesten dat appartement weer verlaten. Die bloedpatten moesten worden teruggebracht. En toen moesten we dat in scène gaan zetten. En toen. Had de deskundige die daarbij was, de twee personen, er waren dus natuurlijk mensen voor ingehuurd, maar dan heeft hij haar ook moeten ondersteunen, want de houding die deskundige zei dat zij heeft aangenomen vanwege die bloedspatten die hij zag, heeft hij haar moeten ondersteunen, anders was ze omgevallen. Ja, maar dan kun je niet zonder bloed blijven. Nee. Meneer van der Kruis, wat levert u nou op voor uw cliënt als hij vrijgesproken wordt? Want hij heeft zijn straf al uitgezeten en zijn leven is kapot. Ja, nou, je ziet dat hij die erkenning, dat hij wat hij altijd, wat je moet voorstellen, hij wordt verhoord. Ja. En dan wordt ook nog gevraagd van waarom ben je niet naar de begrafenis gegaan? Mm-hmm. Terwijl hij gevangen zit voor de moord op haar. Ja. Dat is zo provocatief, zeg maar. Hij is toen ook uit zijn vel gesprongen. En hij heeft toen ook geschreeuwd van waarom geloven jullie mij niet? Ja. Dus hij is er altijd heel consequent in geweest. Ik heb ook gevraagd om zo'n geheugen, Krombach, een bekende deskundige in Nederland op dat gebied. Maar dat is allemaal afgewezen. Alles werd afgewezen. Maar u zegt, dit is voor hem een soort eerherstel. Ja, ja, ja, ja. Is voor hem heel belangrijk. Ja. Wanneer spreekt de rechtbank het nieuwe vonnis uit? Het is het Hof, hè, in Arnhem. Ja. Op 5 september, dus precies over 2 weken. Dat wordt een spannende dag, of niet? Nee, eigenlijk niet meer. Hè. Ik bedoel, als vrijspraak... Is bepleit? Is bepleit door het OM, door mij... Er is denk ik niet meer ruimte voor iets anders. Nee. 5 september weten we het definitief. En misschien spreken we u dan wel weer. Meneer van der Kruis, dank u wel. Ja, oké. Law gets ready. gets ready. You've got to move. Mavis Staples en Lee Van Helm. You've got to move. Brazilianen met historisch besef kunnen deze week gaan kijken naar het hart van de eerste keizer van hun land, Dom Pedro de Eerste. Marianne Wiesebron is Brazilië-specialist en oud-universitair hoofddocent in Leiden. Dag mevrouw Wiesebron, goedenavond. Goedenavond. Wie was deze Dom Pedro de Eerste? Nou, hij is de man geweest, de zoon van Dom João VI... die voor de onafhankelijkheid van het land heeft gezorgd. Dus dat hij zich tegen zijn vader heeft verzet en de Brazilië tot onafhankelijkheid heeft geleid. Want hij werd keizer van Brazilië, maar hij was ook nog koning van Portugal. Dat is hij later geworden. Ja. Eerst is hij dus als zoon van Dom João VI, die is achtergelaten als regent van Brazilië. Dus onderhevig aan zijn vader en aan de regering in Portugal. Mm-hmm. En zodat toen Portugal begon zich steeds meer richting Brazilië weer als kolonie te willen terugdraaien... Mm-hmm. Hebben Brazilianen met Dom Pedro aan het hoofd hebben gezegd... nee, dat willen wij niet... Want alles wat ontwikkeld is in die periode en waar de economie voor vooruit ging, dat wilde Portugal niet. En toen heeft de eerste Dom Pedro gezegd op 9 januari 1822, ik blijf, dia do fico. En toen op 7 september van dat jaar 1822, heeft hij gezegd onafhankelijkheid of dood. Dus tegen zijn vader en tegen de Portugese autoriteiten van die tijd. Dus hij is heel belangrijk geweest voor Brazilië. Ja, en in december van dat jaar is hij keizer gekroond. En nu wordt zijn hart tentoongesteld. Ja. Hoe zit dat in elkaar? Nou, zijn hart is in Porto gebleven, in de kerk. Op zijn verzoek. Hij wou in Porto worden begraven. Mm-hmm. En zijn hart is daar apart begraven. En, waarom hebben ze dat apart gehouden? Dat stuk weet ik niet, maar ik weet dat dat apart begraven is. Aha. En dat is, hoe bewaar je een hart? Op sterk water. Oh ja? Het is in een glazen vaas met een deksel en op sterk water. Ja. Ik zie u dat ook aanwijzen alsof u het wel eens gezien heeft. Ik heb het gezien. U hebt het gezien? Eén keer in Porto was ik bij een congres. En daar was dat hart werd toen naar de mensen, naar dat congres gebracht. Dat was heel spannend. Heel interessant. Of het is een hart. En dat is dan van Dom Pedro. Dus iedereen, nou ja. Hij is toch een belangrijk persoon geweest. Ja, en dat wordt dus nu tentoongesteld. Wat is de reden dat dat nu gebeurt? Omdat Brazilië op 7 september 2022... precies 200 jaar geleden onafhankelijk is geworden. Ja. Dus er zijn allerlei tentoonstellingen en allerlei andere activiteiten die dit jaar plaatsvinden om dit te memoreren. En tegelijkertijd op de plaats waar het hart wordt getoond in Brazilië is ook een tentoonstelling, een tijdslijn gemaakt door de Nationale Bibliotheek Rio, waar de hele onafhankelijkheidsverhalen en de ontwikkeling van Brazilië in 200 jaar wordt getoond. Het is ook op instigatie van president Bolsonaro, toch? Absoluut. En de meeste mensen die erover schrijven, historici, dus die specialisten zijn in de geschiedenis van de 19e eeuw, vinden dit eigenlijk een morbide idee en geen goed idee en geld voor verkwisting die je beter kan gebruiken voor de Brazilianen zelf. En waarom wil hij dat zo graag? Omdat hij, Dom Pedro, die een coup heeft gepleegd, dat is iets waar hij ook over van droomt. Hij zegt van, kijk eens, dat heeft hij gedaan voor het goed, voor het welzijn van het land. Dus ik denk, misschien ga ik ook zoiets doen. En een hart is dan toch nog meer vervuld van symboliek dan een nier, zullen we maar zeggen? Uiteraard. Ja. En die is ook ontvangen met alle eer, alsof het de staatshoofd is die Brazilië komt bezoeken. Ja? Ja, met de nationale volkslied dat gezongen werd, et cetera. En in het vliegtuig dat het naar Brazilië gebracht heeft, waren drie Portugese autoriteiten, één Braziliaanse autoriteit. Enfin, en eerst voordat het mocht reizen, heeft het medisch team het hart gekeurd of het wel goed genoeg staat was om te reizen, want het is heel fragiel. Dus zeggen, ja, niemand weet hoeveel geld hiervoor besteed is. Het is sinds februari wordt erover onderhandeld. Ja, maar u gaf het zelf al aan. Het is ook een beetje luguber en ook onappetijtelijk tegelijk. Absoluut. Denkt u dat de Brazilianen hierop zitten te wachten? Absoluut niet. Nee? Nee. Nou, er zijn natuurlijk mensen die naar die tentoonstelling gaan, maar die tentoonstelling, dat hart is maar een onderdeel van de hele tentoonstelling. Dus ik denk niet ook dat de president hier stemmen mee wint. Want dit jaar wordt er gestemd voor een nieuwe president. En hij is kandidaat. Ja. Maar het is dus eigenlijk een soort verkiezingsstunt, als ik u goed begrijp. Ik denk het wel. Ja. Zou Brazilië het hart ook niet permanent willen hebben? Want zijn lichaam ligt al, de rest ligt al in Brazilië. Nou, dan zou het maar beter compleet kunnen maken misschien. Misschien, maar ik denk niet dat de Brazilianen hierop zitten te wachten. Nee. En ik denk ook niet dat de Portugezen het daarmee eens zou zijn. Nee. En een stormloop verwacht u helemaal niet, hè? Ik heb geen idee, maar ik weet bijvoorbeeld dat er is het museum in Ipiranga, waar hij die kreet heeft gedaan van onafhankelijkheid of dood. Er is een enorm schilderij, ja. Echt een enorm. En daar staat Dom Pedro op een paard met groot zwaard, hè, waar hij die kreet uitspreekt. En er komen elk jaar Brazilianen naartoe om hun eer te bewijzen aan Dom Pedro. Maar dat is wat anders dan dat hart gaan bekijken. Ja. Nou, ik vond het in elk geval mooi om u erover te horen, mevrouw Wieselbrand. Dank u wel. Je l'aime, je ne sais pas pourquoi. J'ai de la peine quand il est loin de moi. Je l'aime, mais il ne me voit pas. Vaya con Dios. Je l'aime, je l'aime. De Grachtenfestival Juryprijs is dit jaar gewonnen door het jonge pianotalent Nicola Meeuwse. Dag Nicola, goedenavond. Hey, goedenavond. Dat moet een groot feest geweest zijn voor jou, hè? Ja, het is een super. Ik ben heel blij en het is een hele eer om die prijs te mogen ontvangen. Wat heb je precies gewonnen? Ik heb de Grachtenfestivalprijs gewonnen. En dat houdt in dat ik volgend jaar Artist in Residence ben bij het volgende Grachtenfestival. Artist in Residence. Ja, en dat betekent dat ik een aantal concerten zelf mag programmeren. Ah. En ik mag dus mensen uitnodigen. En ik mag zelf eigenlijk, als ik ideeën heb, mag ik die... Ja, die mag ik, ja. En die ideeën heb jij volgens mij wel? Ja, nou, ik zit nu natuurlijk, nu ik weet dat ik dat mag doen, komen er steeds meer ideeën bij. En noem eens wat zou je willen? Ik wil heel graag pianosonaten van Scriabin spelen in een mooie locatie in Amsterdam, helemaal in het donker. Dat lijkt me heel gaaf. In het donker, ja. En waarom op die manier? Ik denk dat het dan, die muziek is heel mystiek en ik denk in het donker dat je dan nog beter daarnaar kan luisteren en dat een hele gave ervaring zou zijn. En met wie zou je dat samen willen doen, dat soort dingen? Ja, ik denk er zijn een paar muzici die ik heel graag wil uitnodigen, zoals bijvoorbeeld In Mo-young, Zuid-Koreaanse violist. En ook zou ik graag met mijn neef Alexander Warenberg, cellist, willen spelen. Hmm. En super gaaf, ja. Ja, praten met de pianist is leuk, maar horen spelen is natuurlijk nog mooier. Laten we even luisteren naar wat jij kan op de piano. Ik zie dat je ondertussen ook heel ingespannen zit te luisteren. Wat speel je hier? Ik speel hier een poëm van Scriabin. Wat je ook in het donker zou willen spelen. Ja, dat zou andere werken van hem ook in het donker willen spelen, klopt. Ja. Als je er nou zo naar luistert, kun je dan een beetje afstand nemen en horen waarom deze man die je hoort spelen goed is? Het is grappig. Ik heb deze opname een jaar geleden gemaakt. Maar het is leuk om dat terug te horen. Ja, het is nog altijd. Maar waarom is dit een goede pianist die we horen? dat weet ik niet. Dat vindt de jury zo. Maar nee, ik denk dat ik wel iets met Scriabin en andere componisten heb. Ik ben blij dat het gewaardeerd wordt. Dit is natuurlijk ook een kwestie van heel hard werken tijdens je jeugd, hè? Om tot dit niveau te komen. Ik heb altijd geluk gehad dat ik altijd gesteund werd door ouders en vrienden en mijn pianolerares en mijn pianoleraar. Hoeveel uur speel je per dag? Het verschilt heel erg. Soms, als je een concert hebt of repetities op een dag, dan soms speel je. Ja, het zit echt tussen 2 uur en soms 6 uur. Het verschilt elke dag. Ja. Maar wel veel. Maar voor een jongen van 20 betekent dat ook dat je heel veel andere dingen dus niet kan doen dan? Of valt het wel mee? Ja, ik denk dat het belangrijk is om een balans daarin te vinden. Dat je ook andere interesses blijft hebben. Maar het is natuurlijk goed te combineren. Ik bedoel, het is mijn studie ook. Dus in plaats van wat iemand anders die wiskunde of zo studeert, studeer ik muziek. Ja. Je hebt het conservatorium al afgerond en je reist nu bijna maandelijks naar Italië voor privéles. Waarom naar Italië? Het ligt aan de docent. Daar geeft Enrico Pace les. En die man heb ik een aantal jaar geleden ontmoet. En ik had er les van gehad en dat klikte heel goed. En het was duidelijk dat die mij heel erg verder kon helpen. Wat kan hij jou leren? Toch nog verfijnd, nog een mooiere klank uit zo'n piano te halen. En dat, toch nog een duidelijkere soort structuur te zien in een stuk. Dat soort, zoveel ervaring. Ja, en daarvoor moet je toch eigenlijk wel naar hem toe. Dat kun je niet in Nederland vinden, bijvoorbeeld. Iemand die je daarbij kan helpen. Ik heb in Nederland ook les van Marlies van Gent, al sinds ik 7 jaar ben. Maar het is toch uiteindelijk ook goed om op een gegeven moment andere invloeden te krijgen. En het komt dat hij in Italië les geeft. Ja, ik ben echt bij hem. Jij bent nu, je bent 20, zei ik al. Hè? Waar droom je nou van als pianist? Ik bedoel, is dat de Royal Albert Hall? Is dat Carnegie Hall? Of is het veel bescheidener? Dat vind ik wel twee mooie zalen. Ja, dat is wel een doel. Maar uiteindelijk is het. Om gewoon in goede zalen met goede mensen te kunnen spelen. Met goede orkesten te kunnen spelen. Zo'n Carnegie Hall, dat zou wel een gaaf doel zijn. Ja. Zeker. Maar vooralsnog zijn de stapjes nog wat kleiner.